ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو اعظم عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطر رواه الامام احمد وابن ماجه. اللہ تعالی نے افراد امکنہ اور اوقات کو ایک شخص کو دوسرے شخص پر، ایک جگہ کو دوسری جگہ پر، اور ایک وقت کو دوسرے وقت پر فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے عام انسان پر تقوی والوں کو فضیلت دی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک شرف اور اکرام کے لائق وہ ہیں جو تم میں زیادہ تقوی والے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے مقابلے میں انبیاء کو فضیلت دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا نبوت اور رسالت کے لیے، لیکن نبیوں میں بھی رسولوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت رکھی ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے رسول ہیں، ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت دی گئی ہے. جگہوں کے اعتبار سے آپ دیکھیں، مسجد حرام میں پڑھی ہوئی نماز عام مساجد میں پڑھی ہوئی نماز کے مقابلے میں بہت زیادہ افضل ہے. مسجد نبوی کی نماز، اسی طرح سے مسجد اقصی کی نماز، یہ تینوں مسجدیں ہیں جن میں پڑھی ہوئی نمازیں عام مساجد میں یا دوسری جگہ پر پڑھی ہوئی نماز کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے. جگہوں کے اعتبار سے اللہ نے بعض جگہوں کو خصوصی فضیلت دی ہے، جیسے مسجد اقصیٰ کے بارے میں فرمایا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، پاک ہے اللہ جو رات و رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے اطراف کو ہم نے برکتوں سے بھر دیا ہے. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، اللہ اس لیے لے گیا تاکہ اللہ اپنی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. جگہوں میں ایک جگہ کو دوسری جگہ پر فضیلت ہے. اسی طرح سے اوقات میں بھی ایک وقت کو دوسرے وقت پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. کچھ اوقات ہیں جن میں عمل کیا ہوا آدمی کا عمل دوسرے اوقات میں کیے گئے اعمال سے زیادہ افضل ہوتا ہے. جیسے ایک انسان تہجد کا وقت ہے، آخری وقت ہے، تیسرا حصہ ہے رات کا، اس میں کی ہوئی دعا قبولیت کے اعتبار سے دوسرے اوقات سے بڑی ہوئی ہے. اسی طرح سے نماز میں کی گئی دعا نماز کے باہر کی گئی دعا سے زیادہ افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے اوقات، محرم ہے مثلا، محرم کا مہینہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، تو اس دن کا روزہ دوسرے دنوں سے بڑھ کے ہے، عرفہ کا روزہ دوسرے دنوں سے بڑھ کر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اوقات کے اعتبار سے، جیسے رمضان ہے اس کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے یا آخری عشرہ ہے، اس کی فضیلت رمضان کی دوسری راتوں پر زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں بڑھ کر ہے، اور رمضان کی فضیلت رمضان کے علاوہ مہینوں سے بڑھ کر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے افراد میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، مقامات جگہوں کے اعتبار سے ایک جگہ کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اوقات اور ایام اور مہینوں کو، ایک مہینے کو دوسرے پر، ایک دن کو دوسرے پر، ایک وقت کے حصے کو، دن کے حصے کو، رات کے حصے کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، یہ کیوں اللہ نے کیا ہے؟ یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ بندہ اس کی تلاش اور رغبت میں آگے بڑھے اور اس کو حاصل کر کے اس فضیلت کو بھی چاہے، اور اپنی بندگی کا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس فضیلت کو حاصل کرنے کا جذبہ اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کرے۔ عام اوقات میں بھی ثواب ہے، لیکن کچھ اوقات کو اللہ تعالیٰ نے قیمتی بنایا ہے تاکہ اس سے ثابت ہو جائے کہ کون بندہ ہے جو اللہ کی طرف سے خیر کا زیادہ طالب ہے دوسروں کے مقابلے میں، کون ہے جو آگے بڑھ کر اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو اللہ کی طرف سے موقع کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں نیکیاں کرنا، چاہے وہ صلات ہو، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ کوئی اور عمل ہو، اللہ تعالیٰ نے ان اوقات میں عمل کرنے کی فضیلت کو بڑھا دیا ہے تاکہ ایک بندہ جو آخرت میں بڑے مقامات، مکہ اور اسی طرح سے بڑے درجات چاہتا ہے، وہ انسان اپنے عمل کے ذریعے سے وہ درجات حاصل کر سکے۔ آج کے درس میں دنوں کے اعتبار سے افضل ترین دن جو جمعہ کا دن ہے، اس دن کی فضیلت اور اس دن میں کیے جانے والے اعمال کے اعتبار سے اس دن کے آداب کیا ہیں، اس دن کیا کرنا چاہیے، تو جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کے آداب، آج کے دن انشاءاللہ اس موضوع پر کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے۔ اس لیے کہ یہ موضوع میں اس سے پہلے بھی اس پر گفتگو کر چکا ہوں، لیکن چونکہ اس میں تکرار ہے، ہر ہفتے میں جمعہ آتا ہے اور جمعہ گیا نہیں تو اگلا آ جاتا ہے، اور جیسے دوسرے دن گزر جاتے ہیں یہ بھی دن چلا جاتا ہے، تو ایک مسلمان کے لیے اتنا قیمتی موقع ہے تو پہلے تو وہ جانے کہ کتنا عظیم ترین دن ہے، دوسرے اس کی اہمیت اسلام میں کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں کیا ایک آدمی کو کرنا چاہیے، خصوصی اعمال اس میں کیا ہیں، کیا آداب اس کے ہیں۔ اگر آدمی نہیں جانے تو ایک کے بعد ایک مہینے میں کئی جمعہ آ جاتے ہیں، سال میں کئی جمعہ گزر جاتے ہیں، لیکن انسان اس کے بارے میں خاص اہتمام نہیں کر پاتا ہے اور بہت زیادہ فضیلت کے مواقع وہ کھو دیتا ہے۔ اس لیے آج کے درس میں اسی موضوع سے متعلق کچھ باتیں ہم دیکھیں گے کہ جمعہ کی فضیلت کیا ہے اور جمعہ کے آداب کیا ہے۔ سب سے پہلی تو فضیلت یہی ہے جیسے میں نے ذکر بھی کیا کہ تمام ایام میں، تمام دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمھا عند اللہ، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سید ہے، سردار ہے۔ ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں تو ان سارے دنوں میں جمعہ کا دن سید الایام ہے۔ جیسے سید ہوتا ہے کسی قوم کا بڑا ہوتا ہے، اس کو سید کہتے ہیں، سید کے معنی لیڈر کے ہوتے ہیں، زیادہ سب سے اونچے مرتبے والا ہوتا ہے، تو سارے دنوں میں بھی ایک سید ہے، وہ کون سا دن ہے؟ وہ جمعہ کا دن ہے۔ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن اگر کوئی ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، اور جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک اضحا اور فطر کے دن سے بھی بڑھ کر ہے۔ یوم الاضحا کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارا عید الاضحی قربانی کا دن ہوتا ہے، جس کو ہمارے یہاں پر غلط طور پر بکری عید کہتے ہیں، یہ بکرا عید بکری عید نہیں ہے بلکہ یہ عید الاضحی ہے، قربانی کی عید، اس کا جو دن ہوتا ہے عید کا دن، اس دن سے بھی افضل جمعہ کا دن ہے، عید سے بھی افضل جمعہ ہے۔ اور یوم الفطر، اور عید الفطر جس کو ہم جس دن مناتے ہیں، یوم الفطر سے بھی زیادہ افضل جمعہ کا دن ہے۔ کہ سال میں دو دن آتے ہیں عیدوں کے، ان دو عیدوں سے بڑھ کے یہ عید ہے، ان دو عیدوں سے زیادہ، ان دو دنوں سے زیادہ فضیلت والا دن اگر کوئی ہے تو وہ کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ ایسا کیوں؟ اس سلسلے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں کہتے ہیں فَيَوْمُ الْجُمْعَةِ يَوْمُ عِبَادَةِ، جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے، وَهُوَ فِي الْأَيَّامِ كَشَهْرِ رَمَضَانِ فِي الشُّهُورِ، کہتے باقی دنوں کے مقابلے میں جمعہ کا دن ایسا ہے جیسے باقی مہینوں کے مقابلے میں رمضان کا مہینہ ہے، جیسے باقی مہینوں میں رمضان کے مہینے کی اپنی فضیلت ہے، اسی طرح سے دوسرے دنوں کے مقابلے میں جمعہ کی ایسی ہی فضیلت ہے. اور وسعت الاجابت فیہ کلیلۃ القدر فی رمضان، کہتے جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہوتی ہے جو دعا کی ہوتی ہے، جو اجابت کی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ دعا قبول کرتا ہے، تو اس دن میں جمعہ کی ساعت ساعت الاجابہ ایسی ہے جیسے رمضان میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، تو جتنی وہ افضل ہے ویسی جمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ زاد المعاد میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں جمعہ کے دن کیا کیا ہوا تھا اور کیا کیا ہوتا ہے، اس دن کے واقعات کیا ہیں، اس دن بڑی چیزیں کیا ہیں. سب سے پہلی حدیث کہ جمعہ کا نام جمعہ کیوں رکھا گیا، جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے بھائی؟ تو جمعہ کا لفظ جمع سے بنا ہے، الجمعہ یہ لفظ جمع سے بنا ہے، جمع کے معنی جمع کرنا. اس دن میں تین اعتبار سے جمع ہوتا ہے، جمع ہونے کا معاملہ تین اعتبار سے ہے. نمبر ایک، آدم علیہ السلام کی پیدائش، ان کے ڈھانچے اور روح کا جمع ہونا کس دن ہوا تھا؟ جمعہ کے دن ہوا تھا. نمبر دو، ایک انسان مسلمان نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، وہ کون سا دن ہے خاص ہفتے بھر کا؟ جمع ہونا، یہ جمعہ کا دن ہے. حالانکہ پانچ نمازیں ہیں اس میں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن سارے علاقے والے، اور آج بھی تجربہ ہے آپ دیکھیں سب کے سب جمع ہوتے ہیں، بھائی آج جمعہ ہے، تو سب جمع ہونے کا وقت ہے. دیہات گاؤں قریے کے لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع ہوا کرتے تھے جمعہ کے. اور تین، ایک بڑی جمع ہونے کی گھڑی ہے، ایک دن ہے جس میں عالمی سطح پر ماضی اور مستقبل یعنی حال سارے انسان جمع ہونے والے ہیں، جنات انسان اور فرشتے جس دن جمع ہونے والے ہیں. وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے. وہ بڑا جمع ہونے کا دن بھی کب ہوگا؟ جمعہ کے دن ہوگا. تو جمعہ میں جمع ہونا ہے، چاہے ایک انسان کی روح و جسم کا جمع ہونا آدم علیہ السلام، یا دنیا میں عبادت کے لیے مسلمانوں کا جمع ہونا جمعہ کا دن جمعہ کی نماز، یا ساری انسانیت اور مخلوقات کا جمع ہونا بدلے کے طور پر جزا کے لیے قیامت کا دن یہ جمع ہونا، ان تمام دنوں میں یہ تینوں کے تینوں واقعات جمعہ کے دن ہوتے ہیں. اس دن کا نام کیا ہے؟ جمعہ. اس میں جمع کے معنی پائے جاتے ہیں. ابن خزیمہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا سلمان، سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، یا سلمان یوم الجمعہ تھی بہ جمع ابوک او ابوک، جمعہ کا دن اے سلمان، جمعہ کا دن جانتے ہو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جمعہ کا دن وہ دن ہے جس میں تمہارے باپ کو جمع کیا گیا. جمع کرنا عربی میں جمعہ کا لفظ آتا ہے کہ ڈھانچہ ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں حیات ڈالنا، اس میں اس کا بننا. اسی لیے حدیث میں یجمع خلقہ فی بطن امہ، تو مخلوق کا بننا اس کے لیے جمع کا لفظ آتا ہے، جمعہ کا لفظ آتا ہے. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق، آدم علیہ السلام کی پیدائش کس دن ہوئی تھی؟ جمعہ کے دن ہوئی تھی. اسی اعتبار سے اس کا نام کیا پڑا ہے؟ بنیادی واقعہ اس میں یہ ہے، اس لیے اس کا نام جمعہ پڑا ہے. اس کو ابن خزیمہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. روزانہ سورج نکلتا ہے، لیکن بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے وہ کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق آدم، یہ وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے. وفیہ ادخل الجنہ، یہی وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام جنت میں ڈالے گئے. اور وہ فیہ اخرج منہا، اور یہی وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، پیدا ہوئے جنت میں گئے، جنت میں سے نکالے گئے۔ اس کو امام مسلم نے کتاب الجمعہ میں روایت کیا ہے، ایک روایت میں جس کو امام مالک، احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفیہ طیب علیہ وفیہ ما تھا، یہی وہ دن ہے جمعہ کا جس میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، فیہ طیب علیہ، اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ جمعہ ہی کے دن قبول کی، وفیہ ما تھا، اور جمعہ ہی کا دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کی موت ہوئی۔ تو یہ جمعہ کا دن بہت سارے واقعات آدم علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے، سب کے سب کس دن ہوئے ہیں؟ جمعہ کے دن ہوئے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، سید جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کا دن وہ دن ہے جس میں ساری مخلوقات سہمی سہمی ڈری ڈری رہتی ہیں، کیونکہ قیامت کے دن کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما من دابت الا وهي تفزع يوم الجمعہ، ہر جاندار، کوئی جاندار ایسا نہیں جو جمعہ کے دن گھبرایا ہوا نہیں ہوتا ہے، ہر جاندار جمعہ کے دن ڈرا ڈرا، تفزع، گھبرایا ہوا ہوتا ہے، الا هذين الثقلين، سوائے ان دو مخلوقات کے، وہ کون ہیں؟ الجن والانس، جن اور انسان، ان دونوں کے سوا تمام مخلوقات جمعہ کے دن ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کیا ابن حبان اور ابن خزیمہ نے، اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے قیامت کا دن جمعہ کے دن ہوگا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة، قیامت اگر قائم ہوگی تو وہ جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی، جمعہ کے دن سارے بندوں کو جمع کیا جائے گا ان کے فیصلے اور ان کے آخری انجام کے لیے۔ ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة، قیامت قائم ہوگی تو جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی، اس کو امام مسلم نے صحیح میں روایت کیا ہے، اور مسند احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم کی روایت میں ہے جس کو شیخ الالبانی نے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقۃ، قیامت کا جو دن ہے یہ جمعہ ہی کا دن ہے جس میں سور پھونکا جائے گا، اور یہ وہ دن ہے جس میں سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، نفخہ، پھونک مارنا سور میں، اور صعقہ، بے ہوش ہو کے گر جانا۔ تو بے ہوشی کس دن ہوگی؟ جمعہ ہی کے دن ہوگی۔ تو قیامت کا دن بھی جمعہ کے دن آنے والا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے واقعات جو ہونے والے ہیں اور جو ہوئے ہیں وہ سب کے سب کس دن ہوئے ہیں؟ جمعہ کے دن ہوئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں جمعہ کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُرِضَتِ الْجُمْعَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جمعہ کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا۔ راوی صحابی کہتے ہیں جاء جبریل فی کفہ کالمرآۃ البیضاء، جبریل اپنی کف میں کچھ لے کر آئے ایسے جیسے ایک روشن شفاف سفید آئینہ ہو، ایک آئینے کی طرح کچھ اپنی جو ہے کف میں اپنی ہتھیلی پر کچھ لے کر آئے، فی وسطیہا کالنقطۃ السوداء، اس آئینے کے بیچ و بیچ ایک چھوٹا سا کالا نقطہ تھا، ایک چھوٹا سا کالا نقطہ اس میں تھا۔ فقال ما هذه یا جبریل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے؟ قال هذه الجمعة، جبریل نے کہا یہ جمعہ ہے، یہ جمعہ ہے، یعرضها علیک ربک، آپ کا رب اس جمعہ کو، اس دن کو آپ پر پیش کر رہا ہے، لتکون لک عیدا ولقومک من بعدک، تاکہ یہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہو جائے اور آپ کے بعد آپ کی قوم کے لیے بھی، آپ کی امت کے لیے بھی عید کا دن بن جائے۔ یہ جمعہ آپ کو اللہ دے رہا ہے انعام کے طور پر، تاکہ آپ کے لیے یہ دن کیا بن جائے، عید کا دن بن جائے، صرف آپ کے لیے نہیں آپ کی قوم کے لیے بھی۔ تو جمعہ کا دن کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا خَيْر، اور اس دن میں آپ کے لیے بہت خیر رکھی گئی ہے۔ تَكُونُ أَنْتَ الْأَوَّلْ وَيَكُونُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مِنْ بَعْدِكَ، آپ پہلے ہو گئے ہیں اور نصارہ اور یہود آپ کے بعد ہیں، یہود و نصارہ آپ کے بعد ہیں۔ وَفِيهَا سَاعَةٌ، اور اس میں ایک گھڑی ہے، ایک تھوڑا سا وقت ہے۔ لَا يَدْعُو أَحَدٌ رَبَّهُ بِخَيْرٍ هُوَ لَهُ قَسْمٌ إِلَّا أَعْطَاهُ، جو بھی بندہ اپنے رب سے کچھ خیر مانگتا ہے اور اللہ نے اس کی قسمت میں وہ لکھی ہے، اللہ نے اس کے دینے کا ارادہ کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا کرتا ہے۔ او يتعوض من شر الا دفع عنه ما هو اعظم منه، اور بندہ اس گھڑی میں جس شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے شر سے اس بندے کو بچا لیتا ہے۔ یہ جمعہ میں ایک گھڑی ہے، تھوڑا سا وقت اس میں ایسا ہوتا ہے۔ وَنَحْنُ نَدْعُوهُ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْمَزِيدِ، اور آخرت میں ہم اس دن کو یوم المزید کے نام سے پکارتے ہیں۔ قیامت کے بعد آخرت میں اس دن کا نام کیا ہوگا جنتیوں کے لیے؟ یوم المزید، جنت کی نعمتوں میں اور اضافہ، مزید، مزید کا دن ہی ہوگا جس میں بہت ممکن ہے اللہ کا دیدار بندوں کو کرنے ملے، کیونکہ یعنی مزید کے معنی تفسیر میں قرآن میں یہی ذکر کیے گئے ہیں، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ تو یہ زیادہ کے معنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، کہ جو لوگ نیکی کر کے آئیں ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور زیادہ ہے۔ تو اچھا بدلہ تو جنت ہے، لیکن یہ زیادہ کیا ہے؟ یہ زیادہ رؤیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ تو جنتیوں کے نزدیک اور فرشتے آخرت میں اس دن کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ یوم المزید، زیادتی کا دن ہے۔ یہ بھی معنی ہو کہ جنتیوں کی خوبصورتی سے بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ تو اس سے یعنی کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بطور انعام و ہدیہ اس امت کو یہ دن دیا، اور جمعہ کا دن ویکلی عید ہے۔ آپ دیکھیں لوگ یعنی عیدین میں خاص طور سے بعض تو ہوتے ہیں جو عید کے دن نماز کو آتے ہیں، لیکن جمعہ کا دن ہے جو اصلاً عید کا دن ہے، جو ان دونوں عیدوں سے بھی افضل ہے، ان دونوں عیدوں سے بھی افضل ہے۔ اور اس دن کے بارے میں بتایا کہ آپ پہلے ہو گئے اور یہود و نصارہ آپ کے پیچھے ہو گئے۔ یہ کیسے ہو گئے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نحن الآخرون السابقون یوم القیامة، قیامت کے دن ہم سب سے آخری ہوں گے لیکن سب سے پہلے نکل جائیں گے۔ ہم سب سے آخری ہوں گے امتوں کے دنیا میں آنے کے اعتبار سے، لیکن ہم سابقون ہوں گے، سب سے آگے بڑھنے والے جنت میں جانے کے اعتبار سے۔ کتنی فضیلت ہے امت کی۔ نحن الآخرون السابقون یوم القیامة، قیامت کے دن ہم سب سے آخری لیکن سب سے پہلے ہوں گے۔ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا و اوتیناہ من بعدہم، بات تو یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی، یہود کو، نصارہ کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہم سے پہلے اللہ نے کتاب دی اور ہم کو ان کے بعد اللہ نے قرآن دیا، کتاب دی، تورات اور انجیل اور زبور کا نزول قرآن سے پہلے ہوا، قرآن بعد میں نازل ہوا۔ وَهَذَا يَوْمُهُمْ، اور یہ دن ہے ان کا، الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَقُوا فِيهِ، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن یہود اور نصارہ پر بھی فرض کیا تھا، عبادت کا دن اس کو بنایا تھا، اور ان کو یہ دن بطور ہدیہ اور انعام اور فضیلت کے دیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاختلفوا فیہ، وہ اس دن کے بارے میں اختلاف میں پڑ گئے، انہوں نے اختلاف کیا اس دن کے بارے میں، فَهَدَانَ اللَّهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جب اختلاف کیا جمعہ کے بارے میں اور جمعہ سے محروم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دے دی اور یہ ہمارے پیچھے ہو گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل کے انداز میں یہاں پر بتلایا کہ ہم آئے اینڈ میں لیکن ہو گئے پہلے، کیسے؟ کہ جمعہ کا دن اصل دن ہے جو اللہ کی طرف سے فضیلت کا دن ہے، یہود کو اس دن کو منانے کے لیے کہا گیا تھا، عبادت کے لیے کہا گیا تھا، لیکن یہود و نصارہ اختلاف میں پڑ گئے، تو کیا ہوا؟ آپ فرماتے فَلْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ، تو یہود کل جمعہ مناتے ہیں اور نصارہ پرسوں مناتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے یہودیوں کی عبادت، یہود کیا مناتے ہیں؟ سبت کا مناتے ہیں، سبت جس کو وہ لوگ کہتے ہیں سبت، تو سبت کے معنی کیا ہے؟ سنیچر کا دن ہے، تو سنیچر کے دن کو یہود مناتے ہیں، اور سنڈے چرچ میں کس دن جاتے ہیں عیسائی؟ سنڈے کے دن جاتے ہیں، اتوار کے دن جاتے ہیں، یوم الاحد جس کو کہتے ہیں، اور مسلمان کس دن کو مناتے ہیں؟ جمعہ۔ تو ہم آئے ان کے بعد لیکن ہو گئے ان کے پہلے، تو ہم جمعہ میں آ گئے، ہمارے پیچھے ہو گئے سنیچر کو یہود اور ان کے پیچھے ہو گئے نصارہ، تو آنے کے اعتبار سے ہم دنیا میں بعد میں ہیں، لیکن یہ دن ہم کو مل گیا جس نے ہم کو ان سے آگے کر دیا اور ہم اس دن کو پا گئے، اور یہ دونوں کے دونوں اس دن سے محروم ہو گئے۔ انہوں نے سنیچر کو جمعہ کا بدل سمجھ لیا اور انہوں نے اتوار کو جمعہ کا بدل سمجھ لیا، لیکن جمع ہو کر عبادت کرنے کا اصل دن کون سا تھا؟ یہ جمعہ کا دن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا میں ہم کو ان سے آگے کر دیا، قیامت کے دن بھی ان سے ہم کیا ہو جائیں گے؟ آگے ہو جائیں گے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ جمعہ کے دن جو گھڑی میں نے ذکر کی تھی، حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، آپ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان فی الجمعۃ لساعۃ، جمعہ کے دن ایک ساعت ہوتی ہے، ایک تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، لا یوافقها مسلم یسأل اللہ فیها خیرا الا اعطاه ایاہ، مسلمان اس چھوٹی سی گھڑی میں، اس تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وہی ساعت خفیفہ، اور وہ بہت تھوڑا سا وقت ہے، وہ بہت تھوڑا سا وقت، بہت زیادہ وقت نہیں ہے، وہ کتنا ہے؟ تھوڑا سا وقت ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ کب ہوتا ہے یہ وقت؟ حدیث میں آپ فرماتے ہیں یوم الجمعۃ سنتا عشرۃ ساعۃ، جمعہ کا دن اس میں بارہ ساعتیں ہوتی ہیں، بارہ گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اس جمعہ کو اگر آپ ٹکڑے کریں اس کے اوقات کے، اس کو بانٹے آپ، ڈیوائڈ کریں، تو اس کی بارہ ساعتیں ہوتی ہیں، منہا ساعت، اس میں ایک گھڑی ہے، لا یوجد عبد مسلم یسأل اللہ فیہا شیئن الا آتاہ اللہ ایہ، کہ ایک مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے، فلتمسوہا آخر ساعت بعد العصر، یہ وقت کب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو تم عصر کے بعد تلاش کرو، یعنی عصر سے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے جمعہ کے دن، اس دن میں یہ وقت ہوتا ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے، عصر سے جمعہ کا وقت ہوتا ہے اس میں، عصر سے مغرب کا وقت جمعہ کے دن ہوتا ہے اس میں، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جو بھی بندہ اللہ سے مانگے اللہ اس کو دیتا ہے۔ اس کو امام ابو داؤد، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جمعہ کی فجر کی نماز جماعت سے پڑھی جائے تو یہ تمام نمازوں سے افضل نماز ہو جاتی ہے۔ کتنے مسلمان ہیں، جمعہ تو چھوڑیے، سال بھر ان کا معاملہ کیا کہاں ہوتا ہے؟ وہ کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ بستر پہ۔ اکثر مسلمانوں کا حال یہ ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ہم کو، سب کو ہدایت عطا فرمائے، اکثر مسلمانوں کی فجر بستر میں ہوتی ہے بغیر وضو کے، کتنا آپ مسلمانوں کے علاقے سے جائیں آپ, آپ کو دکھائی دے گا کوئی باہر دکھ رہا ہی نہیں. آپ دوسرے لوگوں کی آپ علاقوں سے گزرے غیر مسلموں کے, آپ کو دکھائی دے گا لوگ بھی چہل پہل چل رہی ہے اور دکانیں کھلی ہوئی ہیں, سب تیار ایک دم. لیکن مسلمان کب آئے گا؟ دس بجے آئے گا, ہاتھ واتھ پورا پھر برس چالو کرتا اس کا. بیوی جب تک کہ غصے میں آگے برتن پٹکتی نہیں اٹھتا نہیں. یہ حال مسلمانوں کا ہے. اور باقی دن تو چھوڑیے, جمعہ کا بھی حال ہے. اور جمعہ بھی دیکھیے عید کے دن بھی حال ہوتا ہے, گرتے پڑتے آتا ہے عید کی نماز کے لیے. جماعت ہو گئی, دوسری جماعت کتنے بجے ہے, یہاں نہیں ملی پھر وہاں بھاگتا ہے عیدگاہ کو. عید کے دن بھی حال یہ ہے. اور عید کے دن آگے پوچھتا ہے, امام صاحب بولتے ہیں فجر کی نماز جس نے نہیں پڑھی وہ پڑھ لو, تو کھڑے ہو کے پڑھتا ہے. یعنی فجر بھی نہیں پڑھا ہے عید کے دن. تو یہ حال عام طور سے مسلمانوں کا ہے. اللہ تعالیٰ یعنی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹ پائے, کوئی نماز ہماری نہیں چھوٹے اور کوئی جماعت ہماری نہیں چھوٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعت. سب سے افضل نماز اللہ کے نزدیک کون سی ہے؟ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعت, جمعہ کے دن صبح کی نماز جماعت کے ساتھ میں. صبح کے وقت میں فجر کی نماز, جمعہ کے دن جماعت کے ساتھ میں. ساری نمازوں میں افضل نماز, ظاہر بات ہے افضل ہے تو ثواب بھی زیادہ ہوگا. افضل ہے کا کیا مطلب ہے؟ ثواب اس کا زیادہ ہوگا. تو ثواب جو زیادہ کمانا چاہتا ہے اس کو کم سے کم جمعہ کے دن تو جماعت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے, باقی دن بھی کرنا چاہیے لیکن یہ فضیلت جمعہ کے دن زیادہ ہو جاتی ہے. اس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور سیل جامع صغیر میں شیخ الالباری نے اس کو صحیح کہا ہے. جمعہ کے دن مرنے والے کی فضیلت کیا ہے؟ جو انسان جمعہ کے دن مر جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ تعالی فتنۃ القبر. جو بھی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مر جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو قبر کے فتنے یعنی قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے. جمعہ کا دن ہے. اس کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. یعنی جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات, جمعہ کی رات کب ہوتی ہے ہمارا سب الٹا ہو گیا ہے, جمعہ کی رات وہ رات ہوتی ہے جو جمعہ کی نماز کے پہلے کی رات ہوتی ہے. ہمارے یہاں رات پہلے آتی ہے کہ دن؟ رات پہلے آتی ہے. تو جمعہ کی رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے, ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے. ہمارے اگر کہا جائے جمعہ کی رات کو ملیں گے آؤ درس ہوگا تو ہمارے یہاں کون سی رات ہوتی ہے وہ, یعنی جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد دولہا بن کے چرما ورما لگا کے اس کے بعد جو شام آتی ہے رات آتی ہے اس رات کو جمعہ کی رات کہتے ہیں. لیکن شرعاً کون سی رات ہوتی جمعہ کی؟ ہمارے یہاں جو جمعرات کی رات ہوتی ہے تو اس کو جمعہ کی رات کہا جاتا ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں آپ دیکھیے رمضان آ جاتا ہے تو تراویح پہلے آتی روزہ بعد میں آتا ہے کہ نہیں, اس کو یاد رکھیے. تو رمضان شروع ہو گیا اور رات پہلے آئی تراویح پڑھے اگلے دن روزہ ہے دن بعد میں آیا, تو رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے. تو جمعہ کی رات یا جمعہ کا دن اس میں کوئی بھی مسلمان اگر مر جاتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے فضیلت ہے, اللہ جس کو چاہے عطا کرے. اسی طرح سے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کا انسان کا کفارہ ہو جاتا ہے اگر آدمی جمعہ کے آداب اور تمام شروط اور اس کی عبادات کا لحاظ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ ما بینہما ما لم تغش الکبائر. ایک جمعہ یعنی جمعہ کے دن آدمی جمعہ کی نماز پڑھ لے اور غسل وغیرہ جو بھی کرتا ہے برابر آداب کا لحاظ کرے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے لیے وہ سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے, بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے. کبیرہ گناہوں میں پڑتا ہے یہ فضیلت اس کو نہیں ملتی ہے. آدمی بڑے گناہوں سے بچتا رہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو چھوٹے گناہ ہوئے ہیں سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا، اور یہ شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. جمعہ کے دن چلنے کی فضیلت کیا ہے، جمعہ کی نماز کو جانے کی فضیلت کیا ہے؟ عبایہ ابن رفاعہ کہتے ہیں، ادرکنی ابو عبس رضی اللہ عنہ وانا اذهب الى الجمعہ، میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا جمعہ کی نماز کے لیے، تو راستے میں مجھ کو ابو عبس صحابی ملے، تو قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ان صحابی نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا، من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس کے قدم اللہ کی راہ میں دھول میں اٹ جائیں تو وہ اس آدمی پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے. جو آدمی جمعہ چل کے آتا ہے، جمعہ کے لیے پہنچتا ہے، تو اس کے قدموں کو یا اس کے بدن پر جو بھی دھول لگتی ہے، جس پر بھی جمعہ کے آنے کی وجہ سے دھول لگتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. تو جمعہ کے لیے آنا کتنا فضیلت والا ہے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جنت میں بھی جمعہ کا دن ہے. جیسے یہاں جمعہ ہے، جنت میں بھی ایک دن ہوگا، اس کا نام کیا ہے؟ جمعہ ہے. آپ فرماتے ہیں، ان فی الجنت لسوقا یأتونها کل جمعۃ، جنت میں ایک بازار ہے، جنتی اس بازار میں جمعہ کے دن جمع ہوں گے. جیسے بازار گاؤں دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا، ایک دن ہوتا ہے جس میں بازار لگتا ہے، اس میں سارے لوگوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے، ساری چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں. تو جنت میں بازار کوئی یہ نہ سمجھے گا ارے بازار لگتا ہے اس کا مطلب پھر جاب پہ بھی جانا پڑے گا. وہ بازار ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پہ پیسے کمانے کا دن ہوگا، وہ بازار اس اعتبار سے ہوگا کہ لوگ اس میں جمع ہوں گے اور اپنی پسند کی چیزیں لیں گے. وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے میں بھی دکان اس میں کھولوں گا ایک، وہاں بھی موقع چھوڑوں گا نہیں، وہاں بھی خوب پیسہ کماؤں گا. وہاں پیسے کی ضرورت ہے نہیں، وہاں تمنا کرنے پہ ملے گا. وہ بازار جنتیوں کا نہیں ہوگا. ایک سوچے کہ ٹھیک ہے میرا بھی وہاں ابھی بک کر لیتا ہوں میں دکان، جیسے یہاں کر لیتا ہے آدمی، وہاں ویسا نہیں ہے. وہ بازار لگے گا، چیزیں وہاں پہ ہوں گی، ملیں گی، جو چاہے گا وہ ملے گا آدمی کو. تو آپ فرماتے ہیں، ان فی الجنت لسوقا یأتونها کل جمعہ، جنت میں ایک بازار ہے، جمعہ کے دن لوگ اس میں آئیں گے، جنتی اس میں آئیں گے. فیہا کسبان المسک، اس میں مشک کے ٹیلے ہوں گے. اس میں کیا ہوں گے؟ ڈھیر ایسا مشک کے ٹیلے لگے ہوں گے. اتنا خوبصورت بازار ہوگا کہ جیسے ریگستان میں ٹیلے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو جنت میں کیسے ٹیلے ہوں گے؟ مشک کے، کستوری کے، مسک جس کو بولتے ہیں. فتحب ریح الشمال، فتحب ریح الشمال فتحت فی وجوہہم وثیابہم، تو شمال سے، نارتھ سے ایک ہوا چلے گی، جنت کی ہوا، اور وہ جو مشک ہوگا اس کو اڑا کے یا ان کے چہروں کو اور کپڑوں کو چھوتی ہوئی وہ ہوا گزر جائے گی. ایک اسپیشل ہوا ہوگی اللہ کی طرف سے جو جنت میں چلے گی ان بازاروں میں، اور وہ ہوا ان کے چہروں کو، جنتیوں کے اور کپڑوں کو چھو کے نکل جائے گی. فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ اس ہوا کی وجہ سے، اس کے چھونے کی وجہ سے جنتیوں کے چہرے اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے. فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، اور زیادہ خوبصورت وہ ہو جائیں گے. فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، جمعہ سے جب یہ واپس لوٹیں گے اس بازار سے اپنے گھر والوں کے پاس، تو یہ اور زیادہ ہینڈسم بنے ہوئے ہوں گے، اور زیادہ خوبصورت بن کے آئیں گے. فیقول لہم اہلوہم، ان کے گھر والے ان کو دیکھ کے کہیں گے، واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، اللہ کی قسم، واللہ تم تو ہمارے بعد، یعنی یہاں سے جا کے واپس جب لوٹے ہو، تو تم خوبصورتی میں اور بھی بڑھ گئے ہو. کیا خوبصورت لگ رہے آپ، بیویاں ان کی کہیں گی، آپ کتنے خوبصورت لگ رہے ہو، کتنا اچھا لگے گا. فیقولون وانتم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، یہ بھی جو بازار سے لوٹے اپنے گھر والوں کو کہیں گے، اللہ کی قسم تم بھی تو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. تم بھی کتنے خوبصورت ہو گئے ہو. یعنی اللہ کی طرف سے یہ ایک سرپرائز گفٹ ہوگی. یہ گئے بازار میں, بازار میں ہوا چلی, یہ خوبصورت ہو گئے, بڑھ گئے خوبصورتی میں, اور گھر پہ جو لوگ ان کے چھوڑ کے آئے ہیں وہ بھی وہاں پہ خوبصورت ہو گئے. جب دونوں آپس میں آ کے ایک دوسرے سے ملیں گے گھر پہ تو یہ کہیں گے کتنے خوبصورت لگے, اور تم بھی کتنے خوبصورت ہو گئے. تو دونوں بھی کیا ہوں گے, خوش ہوں گے خوبصورتی کے بڑھنے کی وجہ سے. کس دن یہ ہوگا؟ تو یہ زیادتی کا دن ہے جو آپ نے حدیث میں سنا جبریل سے کہ یہ ہمارے نزدیک کیا ہے, یوم المزید ہے. ایک معنی یہاں پر بھی زیادتی کے پائے جاتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی اس دن کیا ہو جائے گی, جنتیوں کی زیادہ ہو جائے گی, خوبصورتی میں بڑھنے کا دن ہوگا. اور اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جزا بھی, کیونکہ اللہ کے یہاں قاعدہ ہے حل جزا الاحسان الا الاحسان, بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. جمعہ کا دن خوبصورتی کے بڑھنے کے لیے کیوں؟ اگر آپ دیکھیں دنیا میں مسلمان جمعہ کے دن کیا کرتا ہے, غسل کرتا ہے اور ایک دم صاف ستھرا ہوتا ہے, اچھے کپڑے پہنتا ہے اور عطر وغیرہ لگاتا ہے, تیل وغیرہ کنگھی ونگھی کر کے ایک دم ہینڈسم بن جاتا ہے, خوبصورت ہو جاتا ہے. اور یہ شرعی زینت اختیار کر کے ایک مسلمان نماز کے لیے آتا ہے, بازار چھوڑ کے مسجد آتا ہے. دیکھیں کتنی عجیب چیز ہے, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. بازار چھوڑ کے, تجارت چھوڑ کے جمعہ کے دن خوبصورت بن کے, اچھے اچھے لباس اور اچھی زینت حاصل کر کے, زیب تن کر کے, عطر لگا کے, خوشبو لگا کے مسجد میں آنے کا دن ہے. تو جب اس نے اللہ کی خاطر بازار چھوڑ کے مسجد کو اختیار کیا, جمعہ کے دن بدلہ کیا ملے گا جنت میں؟ بازار لگے گا وہاں پہ. بازار چھوڑا تھا نا تو نے, ٹھیک ہے آج تیرے لیے ہم بازار تیرے لیے لگائیں گے, آج بدلہ اس کے لیے. اور جمعہ کے دن تو اللہ کے لیے خوبصورت ہوتا تھا, اچھا لباس پہن کے, غسل وغیرہ کر کے, عطر لگا کے, آج اس دن کو بدلے کے طور پر ہم تیری ذاتی خوبصورتی کو بڑھا دیں گے. کوئی آدمی جمعہ کے دن چہرہ تو نہیں بدل سکتا ہے, وہ بس کپڑے بدل سکتا ہے, لیکن جنت میں کیا ہوگا, جنت میں اس کی خوبصورتی بھی بڑھ جائے گی. تو یہ بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے, کیونکہ اللہ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے. جمعہ کے دن بندے کا عمل, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی اسی نو کا اس کو عطا کرے گا, اسی قسم کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا جو حدیث میں نے ذکر کی. جمعہ چھوڑنا کتنا برا ہے؟ جمعہ چھوڑنا بہت برا ہے. جمعہ چھوڑنے کا اثر, آدمی تجارت کے لیے جمعہ چھوڑ دے تو آدمی کے دل پر اس کا اثر پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمْعَاتِ, بعض لوگ ایسے ہیں کہ جمعہ چھوڑتے ہیں, لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ, ان لوگوں کو جو جمعہ چھوڑتے ہیں جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جانا چاہیے, وہ جمعہ کی نماز, جمعہ کا جمع ہونا ترک کرنا چھوڑ دیں. اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ, ورنہ ایسا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا, ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا اور وہ غافل ہو جائیں گے. وہ اپنی اصلاح سے, اپنی آخرت سے, اللہ کی یاد سے, اپنے انجام سے غافل ہو جائیں گے, پھر گناہوں میں پڑ جائیں گے, معلوم نہیں کیا ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کو چھوڑنے والوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ غافل ہو جاتے ہیں. بیمار وغیرہ کا معاملہ اور ہے, عورتوں پر جمعہ فرض نہیں, بچوں پر جمعہ فرض نہیں ہے, مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے, لیکن جو آدمی جمعہ جانے کی استطاعت رکھتا ہے, بیمار نہیں ہے, مسافر نہیں ہے, وہ جمعہ ترک نہ کرے. کوئی آدمی دواخانے وغیرہ میں ہو یا کسی کا کوئی عذر ہو تو یہ اور بات ہے, اس لیے کہ آگے کی روایت میں آ رہا ہے عذر کی وجہ سے معاف ہے, لیکن عذر نہیں ہے تو جمعہ چھوڑنا نہیں چاہیے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع النداء, جو حدیث میں نے بیان کی ہے مسلم کی روایت, اس سے پہلے جو بیان کی, ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں من سمع النداء یوم الجمعۃ فلم یأتیہا, جو جمعہ کی اذان سنے اور جمعہ کے لیے نہ آئے، تبع اللہ علی قلبہ وجعل قلبہ قلب منافق، اللہ تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، مہر لاک لگا دیتا ہے، اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، بند ہو جاتا ہے دل، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منافق کا دل کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو جمعہ چھوڑنا جان بوجھ کے یہ کیسا ہے، ایک آدمی کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور اس کے دل میں منافق کی مشابہت پیدا ہو جاتی. منافق کون ہے؟ جو ظاہر میں مسلمان ہو لیکن واقعی مسلمان نہ ہو. اس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح ترغیب میں حسن کہا ہے. ایک اور حدیث سے آپ فرماتے ہیں، من ترک ثلاث جمعات من غیر عذر، جو بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے تین جمعہ چھوڑ دے، تین جمعہ چھوڑ دے بغیر کسی مجبوری کے، کتب من المنافقین، اس کا نام منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کا نام منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے. اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے اور سیل جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں جمعہ کے آداب کیا ہیں. نمبر ایک، جمعہ کے دن کو روزے کے لیے اور جمعہ کی رات کو تہجد کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے. یعنی کوئی آدمی جمعہ کی رات کو خاص طور سے، کہ ہفتہ بھر تو عبادت نہیں کرتا ہے، تہجد نہیں پڑھتا ہے، لیکن خاص طور سے جمعہ کی رات کو تہجد پڑھتا ہو اور جمعہ کے دن خاص طور سے روزہ رکھتا ہو، باقی دن نہیں رکھتا ہو، تو یہ سمجھتا ہو کہ جمعہ کے دن تہجد پڑھنا بہت اچھا ہے جمعہ کی رات کو، اور جمعہ کے دن روزہ رکھنا بہت اچھا ہے، اگر اس طرح سے کوئی کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، جمعہ کی رات کو دوسری راتیں چھوڑ کے تم خاص نہ کرو تہجد کے لیے. ولا تخص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، اور باقی دنوں کو چھوڑ کے جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص مت کرو. جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے صرف تہجد نہیں، بلکہ کوئی وظیفہ لے کے بیٹھ جائے تو جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص مت کرو، اور جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص مت کرو. الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، الا یہ کہ کسی کا روزہ ہو جو پابندی سے رکھتا ہو اور اس میں جمعہ کا دن بھی آ جائے، تو ایسا آدمی جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتا ہے. جیسے کسی کے مہینے کے 13, 14, 15 جو تاریخیں ہوتی ہیں اسلامی تاریخ، اس میں تین دن کا روزہ، اس میں جمعہ بھی آ جائے، کوئی حرج نہیں، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جمعہ کے دن خاص طور سے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے جمعہ کے دن غسل کرنا افضل ہے، سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر، محتلم جس کو احتلام ہوتا ہو، جس کو احتلام ہوتا ہو، تو ہر بالغ پر جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا لازم ہے، لیکن دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن اگر آدمی غسل کی جگہ وضو کر لے تو یہ بھی کافی ہے. آپ فرماتے ہیں، من توضع یوم الجمعۃ فبها ونعمت، جو جمعہ کے دن وضو کر لے تو یہ بہتر، یہ کیا ہے، فبها ونعمت، تو ٹھیک ہے اور اچھی چیز ہے. ومن اغتسل فهو افضل، اور جو جمعہ کے دن غسل کرے تو یہ افضل ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی غسل کرتا ہے تو غسل کرنا کیا ہے، افضل ہے، لیکن اگر صرف وضو بھی کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے. اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن خزیمہ نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. تو ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر واجب کے معنی تاکید کے ہیں کہ بہت مؤکد ہے، یہاں پر یہ معنی نہیں ہے کہ یہ فرض یا واجب ہے، فرض اور واجب ہمارے نزدیک ایک ہی ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ افضل ہے، بہتر ہے، زیادہ تاکید اس کی ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے، اگر نہ کرے غسل تو گناہگار نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن آدمی کو چاہیے کہ اپنے منہ اور اپنے بدن کی صفائی کے ساتھ ساتھ خوشبو بھی لگائے، مسواک بھی کرے۔ غسل کے ساتھ ساتھ خوشبو لگانا، مسواک کرنا، سر میں تیل ڈالنا، یہ ساری چیزیں اچھی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، یہ جو جمعہ کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس کو عید کا دن بنایا ہے۔ فمن جاء الى الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعہ کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ جمعہ کے دن غسل کر لے۔ وان کان طیب فلیمس منہ، اگر اس کے پاس خوشبو ہو، عطر وغیرہ ہو، تو وہ خوشبو لگا کے آئے۔ وعلیکم بالسواک، اور مسواک کا خاص طور سے تم اہتمام کرو۔ تو جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے، جمعہ کے دن خوشبو لگانا چاہیے، اور مسواک بھی کرنا چاہیے۔ اس کو امام مالک نے موطا میں، اور امام شافعی نے، اور اسی طرح سے امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اور بخاری مسلم وغیرہ میں بھی اس باب میں روایتیں آئی ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن خوشبو لگانا چاہیے اور مسواک کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن اچھے کپڑے پہننا بھی اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کل محتلم الغسل یوم الجمعہ، ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل کرنا ضروری ہے۔ ویلبس من صالح ثیابہ، اور آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے کپڑوں میں اچھے کپڑے پہنے۔ جس کے پاس لباس ہیں ان میں سب سے اچھا پیارا لباس جو اس کو اچھا لگتا ہے، صاف ستھرا ایسا لباس آدمی پہنے۔ وہ ان کا نہ لہو طیب مس امن ہو، اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو وہ خوشبو بھی لگا کے آئے۔ تو اچھے کپڑے پہننا یہ جمعہ کے آداب میں سے ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اچھے کپڑے پہن کے جمعہ کو جائے۔ اچھے کپڑے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دم نائکی کا ٹی شرٹ پہن کے ایک آدمی الٹی ٹوپی گھما کے جائے۔ اچھے کپڑے ماڈرن ایج کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اسلامی اعتبار سے اچھے کپڑے جس کو کہا جائے گا وہ اچھے کپڑے ہیں۔ کہ ایک آدمی ایک دم ٹائٹ کپڑے پہنے اور ٹائٹ پتلون پہنے کہ پورا اس کا شیپ دکھائی دے رہا جسم کا، یہ جائز نہیں ہے۔ کہ ایک آدمی اپنی چھپانے کی جگہوں کا بھی شیپ ظاہر ہو جائے، اگر یہ عورتوں کے لیے غلط ہے تو مردوں کے لیے کیسے جائز ہوگا؟ کیونکہ اگر عورتوں کے لیے کچھ چھپانے کی جگہ ہے تو مردوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کی زیادہ ہے، مردوں کے لیے تاکید کم حصہ بدن کا انسان مرد کے لیے ہے۔ تو اگر وہ حصہ ایسا ہے کہ ٹائٹ کپڑے پہننے سے دکھائی دیتا ہے، اور اکثر لوگوں کا دکھائی دیتا ہے، ایسی ایسی ٹائٹ پتلون ہوتی ہے کہ سجدے میں جانا دوسروں کے لیے سجدے ان کے رکوع خراب کرنا ہوتا ہے۔ کیسے آج دیکھیں آج کتنے ٹائٹ لباس پہنے جاتے ہیں۔ تو اچھے کپڑے پہنے اور جمعہ کو آئے۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب راى حلة سيراء عند باب المسجد، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ریشم کا جوڑا حلہ لباس دیکھا جو مسجد کے باہر دروازے پر بک رہا تھا۔ فقال یا رسول اللہ لو اشتریت هذه، تو تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کتنا اچھا ہوتا کہ آپ یہ خرید لیتے، یہ ریشم کا لباس آپ خرید لیتے کتنا اچھا ہوتا۔ فلبستها يوم الجمعۃ وللوفد اذا قدم عليك، تو اگر آپ کے پاس یہ لباس ہوتا تو آپ جمعہ کے دن اس کو پہنتے، اور جب لوگ آپ سے وفد آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں علاقوں سے، تو جو لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اس مہمان آتے ہیں، تو اس دن آپ یہ لباس پہن کے ان سے ملتے، کتنا اچھا ہوتا اگر یہ لباس آپ کے پاس ہوتا، کتنا خوبصورت لباس ہے، ریشم کا لباس ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، یہ وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں جس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، وہ دنیا میں ریشم پہنتا ہے۔ تو یہاں دو باتیں معلوم ہوئی، اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یہاں دو باتیں معلوم ہوئی، نمبر ایک، ریشم کا لباس پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں۔ دو، عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ یہ کپڑا اچھا آپ لیتے اور جمعہ کے دن اس کو پہنتے اور وقت کے دن پہنتے تو کتنا اچھا ہوتا، تو آپ نے اس پر انکار نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن اسپیشل ڈریس پہننا اچھا ہے، ورنہ اگر یہ غلط ہوتا تو آپ حضرت عمر سے کہتے کہ جمعہ کے دن کی کیا خصوصیت ہے، جمعہ باقی دنوں کی طرح ہے، جیسے کپڑے دوسرے دنوں میں پہنتا ہے جمعہ کو پہننا چاہیے خاص لباس جمعہ کے دن۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن کے لیے آدمی ایک خاص لباس رکھ سکتا ہے کہ یہ میرا ڈریس ہے، یہ جمعہ کے لیے ہے، اچھا لباس ہے، یہ جمعہ کے دن میں پہنوں گا، تو ایسا لباس آدمی جمعہ کے لیے رکھ سکتا ہے۔ یہ ادب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کے آداب میں ہے کہ جمعہ کے دن جلدی سے مسجد جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم الجمعہ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، جو بھی مسجد میں داخل ہوتا ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک، پہلے کون آیا اس کے بعد کون آیا اس کے بعد کون آیا، اس طرح سے جمعہ کے دن پہلے آنے والوں کی ترتیب سے نام لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں ومثل المحجر کمثل الذی یهدی بدنہ، جمعہ کے دن جلدی سے آنے والا، سب سے پہلے آنے والا، پہلے طبقے میں آنے والا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ایک اونٹ صدقہ کرے۔ ایک اونٹ صدقہ کرنا کتنا مہنگا اونٹ ہوتا ہے، ایک آدمی ایک اونٹ صدقہ کر دے اتنا ثواب اس کو ملتا ہے صرف جلدی آنے کی وجہ سے۔ آپ بتائیے لوگ تھیٹر کے باہر جلدی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں، پہلے جاتے ہیں، کیوں؟ ہم کو جلدی پہنچنا ہے، کچھ مس نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، کچھ مس نہیں ہونا چاہیے۔ اور جمعہ کے لیے، جمعہ کے لیے آدمی جلدی نہیں کرتا ہے، تو جمعہ کے لیے بھی جلدی آنا چاہیے جتنا جلدی ہو سکے۔ کسی کو کوئی ضروری کام ہو اور بات ہے، لیکن آدمی اوقات ضائع کرتا رہے اور جلدی نہ آئے، یہ بہت افسوس کی چیز ہے، بہت بڑا ثواب وہ کھو دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا ضروری کام ہو، ہو سکتا ہے کسی کا کوئی خاص معاملہ ہو اور وہ جلدی نہ آ پائے، یہ اور بات ہے، لیکن ایک آدمی وقت ضائع کرے اور جلدی نہ آئے، یہ افسوس کی چیز ہے۔ وَمَثَلُ الْمُحَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَهُ، جو جلدی آتا ہے جمعہ کے لیے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اونٹ صدقہ کر دے، یُهْدِي بَدَنَهُ، جیسے ہدی کے طور پر اونٹ دے دے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، پھر جیسا جیسا لیٹ لوگ ہوتے جاتے ہیں تو ویسا آنے والوں کو ثواب کیسا ملتا ہے جمعہ میں، جیسے نمبر دو دوسرے لیول پہ کون لوگ ہیں، جو گائے صدقہ کریں، پھر اس سے کم بکری صدقہ کریں، پھر اس سے کم مرغی صدقہ کریں، پھر اس سے کم انڈا صدقہ کریں، تو آخری والے انڈے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ثواب اس کے بغیر والے سے کم ہے۔ یہ ابھی تک لکھ رہے ہیں، ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا ہے، خطبہ شروع نہیں ہوا ہے، تو آخر جو جماعت آتی ہے، آخر اخیر میں آنے والے، ان کو ثواب کتنا ملتا ہے کہ ایک آدمی انڈا صدقہ کرے۔ اسے علماء نے دلیل دی کہ حلال ہے، کوئی آدمی کہے انڈا حلال ہے کہ حرام، بتاؤ قرآن میں کدھر ہے؟ ایسا بعض لوگ ہمارے مقلدین بھائی کرتے ہیں کہ بتاؤ قرآن میں کدھر ہے انڈا حلال ہے، تو یہ دیکھیے انڈا حلال ہے، ادھر مل رہا ہے ہم کو۔ تو مرغی اور اس کے بعد انڈا، بیضہ جس کو عربی میں کہتے ہیں۔ بیضہ کو بیضہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سفید ہوتا ہے، بیضہ کے معنی عربی زبان میں وائٹ کے ہوتے ہیں، تو یہ بیضہ اس کو کہتے ہیں۔ فاذا خرج الامام، پھر جب امام باہر آتا ہے، یعنی اپنے کمرے سے، اپنے حجرے سے باہر آتا ہے مسجد میں، تو صحفہم، تو وہ اپنے لکھنے کے جو صحیفے ہوتے ہیں، اپنی جو فائل ہوتی ہے، اپنی جو نوٹ بک ان کی ہوتی ہے، اس کو لپیٹ لیتے ہیں، وہ اپنے صحیفوں کو کیا کرتے ہیں، وائنڈ اپ کر لیتے ہیں، لپیٹ لیتے ہیں، کون؟ فرشتے۔ اب نام لکھنا بند ہو جاتا ہے، کب؟ جب امام خطبے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکل آتا ہے۔ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور فرشتے بھی مسجد میں آ کے کیا کرتے ہیں، ابھی تک تو کہاں تھے، دروازے پر تھے، اب مسجد میں امام کا خطبہ فرشتے بھی سنتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، خطبے کی فضیلت آپ سوچیں کہ خطبے کو نہ صرف مسلمان سنتے ہیں بلکہ وہ فرشتے جو آئے ہوئے ہیں نام لکھنے کے لیے سب کے, تو یہ فرشتے بھی امام کا خطبہ سنتے ہیں. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس سے جمعہ کے لیے جلدی آنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. جمعہ کی اذان ہو جائے, وہ اذان جس کے بعد خطبہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو یہاں ایک ہی یعنی اذان ہوتی ہے, لیکن بعض حنفی مساجد میں اور دوسری مساجد میں دو دو اذانیں ہوتی ہیں. اگرچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صحیح تھا, لیکن وہ وقتی فیصلہ تھا, علاقائی فیصلہ تھا. ہمارے نزدیک یہی ہے کہ جمعہ کی اذان کتنی ہونا چاہیے, ایک ہی ہونا چاہیے, اس کے بعد اقامت ہوگی. یعنی جمعہ کی اذان, اس کے بعد خطبے, دو خطبے جس کے بیچ میں, ایک کے بیچ میں بیٹھتا ہے آدمی, امام بیٹھتا ہے, خطبہ دیا, بیٹھا, پھر خطبہ, دو خطبے, اور پھر اس کے بعد اقامت, اور پھر جمعہ. تو اس اعتبار سے دو اذانیں بھی اس کو کہا جا سکتا ہے, لیکن تین اذانیں ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہیں. یعنی وہ پہلی جس کے بعد اردو خطبہ ہوتا ہے بہت ساری مساجد میں, پھر اور ایک اذان ہوتی ہے ممبر کے قریب یا دروازے کے پاس, اور پھر اس کے بعد امام عربی کا خطبہ دیتا ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا, اور یہ سنت سے بھی ثابت نہیں ہے. اللہ, اس لیے وہ خطبہ جو عربی والا ہوتا ہے ان مسجدوں میں, وہ اذان ہونے کے بعد تجارت حرام ہو جاتی ہے. اور ہمارے یہاں تو جو سلفی مساجد ہیں, مسجد کسی کی اپنی نہیں ہے اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں, جہاں سلفی امام ہوتا ہے, جہاں اس طریقے پر قرآن و سنت کی روشنی میں عبادات ہوتی ہیں, تو ایسی مسجدوں میں ایک اذان ہوتی ہے, اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے, اور پھر اقامت نماز ہوتی ہے. تو اس اذان پر تجارت حرام ہو جاتی ہے, خریدنا بیچنا دونوں چھوڑ دینا چاہیے, حرام ہو جاتا ہے. بعض لوگ مسجدوں کے باہر آپ دیکھیں خطبہ چل رہا ہوتا ہے اور لوگ عطر لگا رہے ہوتے ہیں اور سرما لگا رہے ہوتے ہیں, یہ بھی تجارت نہیں ہونا چاہیے. راجح قول یہی ہے, خریدنا بیچنا مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو, جب جمعہ کی ندا لگائی جائے, اذان ہو جمعہ کے دن, تو فسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف جلدی سے چل پڑو. وذروا البیع, اور بیچنا یعنی تجارت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تم کو علم ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم علم رکھتے ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے لیے اچھی ہے کہ تم تجارت چھوڑ کے جمعہ کے لیے چل پڑو. یہ سورہ الجمعہ میں آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا, اور اس سے ثابت ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن اذان ہونے پر تجارت, اذان ہونے پر تجارت جائز نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے پورا جمعہ کا دن جو ہے دکان نہیں اوپن کرنا چاہیے, اس لیے کہ عرب میں جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے. تو پورا جمعہ تجارت جو ہے حرام نہیں ہے, جمعہ کی اذان ہونے سے جمعہ کی نماز ہونے تک. اس لیے اللہ نے فرمایا, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی تم اب جو بھی اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے تجارت کر کے حاصل کرو. تو جمعہ کے بعد تجارت کیا ہو جاتی ہے؟ حلال ہو جاتی ہے. جمعہ کے دن چلنے کی فضیلت, ایک تو ہے کہ آدمی بائک گاڑی سے جائے, دوسری یہ کہ آدمی چل کے جمعہ کے لیے جائے. اگر بہت ہی دور ہو تو آدمی جا سکتا ہے, منع نہیں گاڑی سے جانا, لیکن چل کے اگر جاتا ہے تو اس کی زیادہ فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من غسل یوم الجمعہ واغتسل, جو آدمی جمعہ کے دن اپنے سر کو اچھے سے دھوئے, اس لیے کہ بعض روایت میں غسل سے مراد یہاں پر سر کو دھونا ہے, جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنے سر کو اچھے سے دھوئے. اور بعض روایت سے علماء نے استنباط کیا کہ غسل واغتسل سے مراد آدمی دوسرے کو نہلائے اور خود بھی نہائے, کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ میں اس نے جمعہ کی رات کو بیوی سے مجامعت کی ہو, تو پھر جمعہ کے دن خود بھی جنابت کا غسل کرے, جمعہ کے دن خود بھی غسل کرے اور بیوی بھی اس کی غسل کرے, یعنی سبب بنے غسل کا. تو بعض علماء نے اس سے یہ بھی استنباط کیا ہے. راجح قول یہی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرے اور سر کو اچھے سے دھوئے. ثم بکر وابتکر, اور پھر جمعہ کے دن جلدی کرے پہنچنے میں مسجد. ومشى ولم يركب, اور چل کے آئے اور سوار ہو کے نہ آئے. ودنا من الامام واستمع وانصت ولم يلغ، اور امام سے قریب ہو کے بیٹھے اور دھیان سے سنے اور چپ رہے اور لغو میں مبتلا نہ ہو، یعنی چٹائی سے کھیل رہا ہے، ڈاڑی سے کھیل رہا ہے، پین سے کھیل رہا ہے، موبائل سے کھیل رہا ہے، تو جمعہ کے دن لغویات میں مبتلا نہ ہو، ٹائم اپنا جو ذہن ہے دوسری طرف نہ لے جائے، بلکہ امام کا خطبہ دھیان سے سنے، چپ رہے۔ کان لہ بکل خطوۃ یخطوها من بیتہ الی المسجد عمل سنۃ اجر صیامھا وقیامھا۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں کتنا ثواب ہے اس کو اتنا سب کرنے پر، جلدی آئے، پیدل آئے، چل کے آئے، دھیان دے، دھیان سے خطبہ سنے، بات چیت نہ کرے، لغویات میں مبتلا نہ ہو، اور یعنی امام کے خطبے کے دوران چپ رہے، دھیان سے سنے اس کو، اور قریب ہو کے بیٹھے امام کے، کیا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو ہر قدم کے بدلے جو وہ چل کے آتا ہے، کان لہ بکل خطوۃ یخطوها من بیتہ الی المسجد، گھر سے مسجد تک جتنے قدم اس کے چلے ہیں اس کا بدلہ کتنا ہے، ثواب کتنا ہے، عمل سنۃ اجر صیامھا وقیامھا، ایک سال روزہ رکھنے اور تہجد پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے، ایک سال، سال بھر روزہ اور سال بھر تہجد، اس کا ثواب کس کو ملتا ہے، جو جمعہ کے دن پیدل چل کے جلدی آ کے قریب بیٹھ کے چپ چاپ رہ کے کھیل تماشا نہیں کر کے امام کے خطبے کو دھیان سے سنے، اس کے لیے ثواب ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ورنہ خالی جلدی آ کے سب کو پریشان کرے تو ثواب نہیں ملے گا۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی، ابن ماجہ اور اسی طرح سے امام ابن حبان اور حاکم سب نے روایت کیا ہے، کئی کتابوں میں حدیث ہے، اور امام شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے امام کے لیے یعنی مقتدی کے لیے سنت یہ ہے کہ امام جب خطبہ دے تو امام کو دیکھے، امام کی طرف دھیان دے، اس لیے کہ جس کو آدمی دیکھتا ہے اس کی طرف دھیان رہتا ہے، آدمی پنکھے کو دیکھے گا، چٹائی کو دیکھے گا، اور کھڑکی کو دیکھے گا، اور آس پاس کون کون آیا کون نہیں آیا یہ دیکھے گا، تو اس کا دھیان خطبے پہ رہے گا نہیں رہے گا، یا بازو والے کا موبائل کیسا ہے، اس کی گھڑی کون سی ہے، ٹائٹن کی ہے، کون سی ہے، تو اس میں کیا ہوگا، جہاں آنکھ ہوتی ہے اس کے تابع دل ہوتا ہے، جیسے ٹانگے کے لیے گھوڑا ہوتا ہے ویسے دل کے لیے کیا ہے، آنکھ، جہاں آنکھ جاتی وہاں دل جاتا ہے، دیکھا پنکھا کون سا ہے یہ پنکھا، دیکھا لیمپ، اس کو دیکھا موبائل، اس کو دیکھا اس کا کرتا، اور کون سا کپڑا ہے، تو آدمی کی جہاں آنکھ ہوتی ہے اس کے پیچھے دل ہوتا ہے۔ ابھی ابن ثابت اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام علی المنبر استقبلہ اصحابہ بوجوہہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر کھڑے ہو جاتے تو آپ کے صحابہ اپنے چہرے آپ کی طرف کر لیتے، یہ وہ سنت ہے جو صحابہ کی ہے کہ صحابہ اپنے چہرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے، اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ امام سے قریب ہونے کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، دوری کے بارے میں آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احضر الجمعہ وادنو من الامام، جمعہ کو آیا کرو، جمعہ کو حاضر ہو، وادنو من الامام اور امام سے قریب ہو، فان الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنه وان دخلها، اس لیے کہ بعض اوقات آدمی ہمیشہ دوری دوری رکھتا ہے امام سے خطبے میں، آدمی دور رہتا ہے یہاں تک کہ جنت میں اگر وہ گیا بھی تو پیچھے رہے گا، آپ کیا فرما رہے ہیں، حتی یؤخر فی الجنت و ان دخلها، کہ ایک آدمی کا جمعہ میں امام سے دور رہنا اور مؤخر کرنا، کیونکہ ظاہر بات ہے دیر سے آنا دوری کا ذریعہ ہے، اکثر اوقات دور کیوں رہے گا امام سے، جو دیر سے آئے گا وہ دور رہے گا، تو آدمی دور رہتا ہے امام سے، تاخیر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت میں اگر گیا بھی تو دیر سے جائے گا، جنت میں بھی پیچھے رہے گا، اس کو امام احمد، ابو داؤد، بیہقی اور امام حاکم نے روایت کیا اور سیل جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں ایک حدیث میں جمعہ کے خطبے کے سلسلے میں، من توضع یوم الجمعۃ فاحسن الوضوء، جو جمعہ کے دن وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے، ثم اتى الجمعہ، پھر جمعہ کے لیے آئے، فدنا واستمع وانصت، پھر وہ امام سے قریب ہو، خطیب سے قریب ہو، اور دھیان سے سنے اور خاموش رہے، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، اس کی مغفرت کتنی ہوتی ہے؟ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، یعنی پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک، اور تین دن زیادہ، ان تمام گناہوں کی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. یعنی ایک دن کے بدلے کتنے دنوں کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے؟ سات اور تین کتنے ہوتے ہیں؟ دس. دس دن کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. یہ بڑے گناہ نہیں ہیں، چھوٹے ہیں، ورنہ آدمی سوچے گا چلو اچھا ہوگا، معلوم پڑ گیا اپنے کو ہفتے بھر کا کوٹا جمعہ کو پورا کریں گے، شراب پیو، جوا کھیلو، سب کچھ کرو، چرس گانجا سب کر کے جھوٹ بول بول کے کب آنے کا پھر جمعہ کے دن چھٹی. جمعہ کے دن قریب آ جاؤ، بیٹھو، ایک دم سن کے ہو گیا، اگلے سنیچر سے پھر چالو. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ چھوٹے گناہ ہیں. اس لیے کہ پچھلی حدیث آپ سن چکے ہیں، مالم تغش الکبائر، یہ فضیلت کس کو ملتی ہے؟ جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے. ورنہ آدمی سارے گناہ کر کے ایک نیکی کر کے چھٹی کر لے گا، ایسا نہیں چلتا ہے. اور آپ نے فرمایا وَمَن مَّسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى، جو کنکریوں سے کھیلتا رہا اس نے بے فائدہ کام کیا، اس نے لغو حرکت کی. لغو حرکت کی، لغو کس کو کہتے ہیں؟ انگلش میں آپ اس کو اگزیکٹلی اگر ٹرانسلیٹ کریں تو وہ نان سینس اس کو کہا جا سکتا ہے. لغو کے معنی ہوتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کا کوئی مطلب نہیں. تو جو آدمی کنکریوں سے کھیلے، کنکریاں آپ سوچیں گے مسجد میں کنکریاں تو نہیں ہیں، تو ان کے لیے کنکریاں تھیں، آپ کے لیے چٹائی ہے، یا آپ کے لیے وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اطراف ہیں. کہ جو آدمی خطبے کی بجائے دوسری چیزوں میں مصروف رہا، اس نے لغو کام کیا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے جمعہ کے دن آدمی کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے. بعض اوقات لوگ دوسروں کو چپ بٹھانے میں شور شروع کر دیتے ہیں، بعض لوگ دوسروں کو چپ بٹھانے میں خود شور کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعه انصت فقد لغوت، امام خطبہ دے رہا ہے جمعہ کے دن اور تو اپنے آزو بازو والوں سے کہے چپ رہو چپ رہو، تو تو نے خود لغو کام کیا، تو نے غلط کام کیا. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران وہ کچھ نہ بولے، بلکہ وہ لوگوں کو چپ بٹھانے کی مہم میں بھی نہ لگے، وہ لوگوں کو چپ بیٹھنے کے لیے بھی نہ کہے. تو یہ جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب ہے، اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے جمعہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے نہ جائے. بہتر تو یہی ہے کہ لوگ جب جمعہ کے لیے آئے تو آگے کی صفحے پہلے پر ہو جائیں، اس کے بعد تاکہ جمعہ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہو. لوگ آگے کی صفحے خالی چھوڑ دیتے ہیں، پھر پیچھے سے چل کے کوئی آتا ہے اور گردنیں پھلانگ کے آگے آتا ہے، خود بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، اور کئی لوگوں کو اپنے پاؤں مبارک سر پہ، کسی کے کندھے پہ، کسی کی پیٹھ پہ، کسی کا ہاتھ، تو ساری دنیا کو تکلیف دے کے یہ آگے آ کے امام صاحب کے قریب بیٹھتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، ایک آدمی جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا. جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ایک آدمی لوگوں کی گردنیں پھلانگتے پھلانگتے آگے آیا. فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم اجلس فقد آدیت، اور ایک روایت میں فقد آدیت وآنیت، آپ نے کہا بیٹھ جا، تو نے بہت تکلیف دی لوگوں کو اور لیٹ بھی آیا. آدیت، تو نے لوگوں کو تکلیف دی، وآنیت، اور تو دیر سے آیا. یعنی ایک تو دیر سے آیا اور دوسرا لوگوں کو تکلیف دے کے آیا. تو آپ نے کہا بیٹھ جا، تو نے لوگوں کو بہت تکلیف دی اور لیٹ بھی آیا. تو یہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ آغیتا، یہ اذیت ہے، لوگوں کو تکلیف دینا ہے. اور آدمی کو چاہیے کہ لوگوں کو تکلیف نہ دے، خصوصاً جمعہ کے دن خطبے کے لیے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا، اور اسی طرح سے امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور یہ روایت صحیح ہے، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اسی طرح سے جمعہ کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آدمی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کے اس کی جگہ پر نہ بیٹھے. ایسا عام طور سے بچوں کے سلسلے میں ہوتا ہے، ایک بچہ بیٹھا ہوا جمعہ کے لیے آیا, پہلی صف میں بےچارا, اس کو بتایا ابو نے کہ جمعہ جلدی جانے میں بہت ثواب ہے. اب وہ آیا پہلی صف میں آ کے بیٹھ گیا, اب کوئی دوسرا آیا اس کے پیچھے سے, اس نے دیکھا کس کو اٹھا سکتے ہیں, اپنا لائن میں نمبر تو لگ رہا نہیں ہے ادھر, تو آ کے بچے کو پیچھے چھٹ پیچھے چل بچہ ہے, اب بھیج دیا اس کو. اب وہ بچہ آئے گا جمعہ کے لیے آئندہ, ایک بچے کو کیا سوچے گا کہ مسجد میں دیکھو ہم کو بھگایا جاتا ہے. تو اس کے علماء نے اس کو منع کیا ہے کہ بچوں کو چاہے وہ نماز ہو یا خطبہ ہو کسی کو بھی اس کی جگہ سے اٹھا کے بھیجنا آلریڈی اس کا انسلٹ ہے اور اسے اس کا حق چھیننا ہے. وہ اس کا حق ہے, وہ پہلے آ کے وہاں بیٹھا ہے, اس کو اٹھا کے آپ اس کا حق چھین رہے ہو, اس کی فضیلت آپ اس سے چھین رہے ہو پہلی صف کی. تو یہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یقم احدکم اخاہ یوم الجمعہ ثم یخالف الی مقعدہ فیقعد, تم میں سے کوئی بھی آدمی کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کے اس کی جگہ پر نہ بیٹھے, کوئی بھی جمعہ کے دن اس کی جگہ سے اٹھا کے کوئی اس کی جگہ پر نہ بیٹھے. ولکن یقل افسہ, ہاں بلکہ تم کو چاہیے کہ تم یوں کہو تھوڑی جگہ بناؤ تھوڑی جگہ بناؤ, افسہ یعنی تھوڑا ٹھیک ٹھاک بیٹھو, کیونکہ لوگ بیٹھتے ہیں جمعہ کے دن پھیل کے بیٹھتے ہیں, تو ایک آدمی جو ہے خصوصاً امام یا کوئی دوسرا ذمہ دار لوگوں کو جگہ بنانے کے لیے کہہ سکتا ہے, افسہ کہا جا سکتا ہے, لیکن کسی کو اس کی جگہ سے اٹھایا نہیں جا سکتا ہے, مناسب نہیں ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. جمعہ سے پہلے نوافل کے بارے میں کوئی عدد ثابت نہیں ہے. بعض لوگ جمعہ سے پہلے آتے ہیں اور کہتے ہیں سنت ہے چار رکعت, یہ ثابت نہیں ہے. اس بارے میں ابن ماجہ میں روایت موجود ہے لیکن روایت موضوع ہے, جھوٹی روایت ہے, اس میں تین تین راوی ہیں جو سخت درجے کے ضعیف ہیں, اور ایک تو ایسا راوی ہے کہ جس کو روایت گھڑنے کا اس پر الزام ہے. تو کسی بھی صحیح روایت میں جمعہ سے پہلے کتنا پڑھنا چاہیے یہ نہیں آیا ہے, چار رکعت کی روایت صحیح نہیں ہے, بلکہ جس آدمی سے جتنا ہو سکے نوافل جمعہ سے پہلے پڑھ سکتا ہے, دو چار چھ آٹھ دس بارہ جتنے اس کے بس میں ہو پڑھ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اغتسل یوم الجمعہ, جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے, ثم اتى الجمعۃ فصلى ما قدر له, پھر جمعہ کے لیے آئے غسل کر کے اور فصلى ما قدر له, جتنا اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے اتنا پڑھے, جتنا اس کے لیے مقدر کیا ہے, جتنا اس کے لیے سہولت ہے, جتنا ممکن ہے اتنا پڑھے. تو اگر کوئی عدد خاص ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہتے, جتنا اس کے لیے ہے اس کی تقدیر میں پڑھے, آپ کہتے چار پڑھے دو پڑھے چھ پڑھے, آپ نے کوئی عدد بتایا نہیں بتایا, اس سے معلوم ہوا کوئی عدد ہے نہیں ہے, جتنا اللہ توفیق دے اتنی پڑھ لے. ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته, پھر چپ رہے یہاں تک کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو جائے. ثم يصلي معه, پھر امام کے ساتھ نماز پڑھے, غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام, ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور تین دن اور زیادہ اس کے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اگر کبھی ایسا ہو کہ آدمی مسجد میں ایسے وقت میں داخل ہو جائے کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ کیا کرے, بیٹھ جائے خطبہ سننے کے لیے یا پھر نماز پڑھے, کیا کرے؟ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاء سلیکن الغطفانی یوم الجمعہ, ایک صحابی ان کا نام کیا تھا سلیک الغطفانی, جمعہ کے دن آئے, ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فجلس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, یہ صحابی آئے اور مسجد میں آتے ہی بیٹھ گئے. فقال له, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا سلیک, اے سلیک, قم فرکع رکعتین وتجوز فیہما, اے سلیک کھڑا ہو جا, بیٹھ گئے آگے, یہ آ کے بیٹھ گئے, آپ نے کہا کھڑا ہو جا اور دو رکعتیں پڑھ اور ہلکی پڑھنا. ہلکی پڑھنا کا مطلب لمبی نہیں پڑھنا, بہت خشوع اور خضوع سے کہ یہاں فرض کھڑی ہو گئی تو بھی اس کی سنت چل رہی ہے, ایسا نہیں, بلکہ ایسی نماز پڑھ کے جو مختصر ہو، یہ حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ثم قال، پھر اس کے بعد کہا، اذا جاء احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، تم میں سے جو آدمی جمعہ کے لیے آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ دو رکعتیں پڑھ لے اور ہلکی نماز پڑھے۔ تو یہ کیا ان صحابی کے لیے خاص تھا؟ نہیں، ان کو تو حکم دے دیا، اب اس کے بعد سارے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم میں سے بھی کوئی آئے تو کیا کرے، وہ دو رکعتیں پڑھ لے اور ہلکی نماز پڑھے، زیادہ لمبی نہ پڑھے، مختصر ترین نماز پڑھ لے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو رکعتیں لازم ہیں، واجب ہیں، خطبہ چل رہا ہو تب بھی پڑھنا پڑے گا، خطبہ چل رہا ہو تب بھی پڑھنا پڑے گا، لیکن آدمی اتنا لیٹ نہ کرے کہ وہ عین خطبے میں آئے، آدمی کو چاہیے کہ وہ جلدی آئے۔ جمعہ کے بعد کتنی رکعتیں پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا صلى احدكم الجمعہ، تم میں سے کوئی آدمی جمعہ پڑھے تو فلیصلی بعدها اربع، تو وہ جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑھے۔ جمعہ کے بعد کتنی رکعت ہیں؟ چار رکعت ہیں۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ جو آدمی جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جائے اس کو چاہیے کہ اس کے بعد چار رکعت نماز بطور سنت پڑھے۔ نافع ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انہ کان، یعنی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہتے ہیں، نافع تابعی ہیں، انہ کان اذا صلی الجمعہ انصرف، جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھتے تھے تو انصرف، تو لوٹ جاتے، فسجد سجدتین فی بیتہ، پھر اپنے گھر میں جا کر دو سجدے، یعنی دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ثم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ذلک، اور کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو جو آدمی جمعہ کے بعد گھر جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کتنی رکعت پڑھے؟ دو رکعت پڑھے، یہ سنت ہے۔ ایک روایت میں ہے، فکان لا یصلی بعد الجمعہ حتی ینصرف فیصلی رکعتین فی بیتہ، اور کہتے ہیں کہ وہ جب جمعہ سے لوٹتے تو جمعہ کے بعد کچھ نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ گھر لوٹ نہیں جاتے تھے، اور گھر جانے کے بعد میں کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ دو رکعت پڑھتے تھے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا۔ اس روایت کی بنیاد پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی جمعہ کے بعد نماز پڑھے گھر میں تو وہ چار، مسجد میں تو وہ چار رکعت پڑھے، اور جو آدمی گھر جائے تو وہ آدمی کیا کرے؟ دو رکعت پڑھے۔ تو گھر جا کر پڑھنے والے کے لیے کتنی سنت ہے؟ دو، اور مسجد میں پڑھنے والے کے لیے کتنی سنت ہے؟ چار ہے۔ بعض علماء نے کہا نہیں، گھر پہ بھی گیا مسجد میں بھی پڑھا تو کتنا پڑھنا ہے اس نے؟ چار، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کی بات کہی ہے، چار پڑھنا چاہیے، اور اگر زائد وہ دو پڑھتا ہے گھر پہ تو کوئی حرج اس کے لیے نہیں ہے۔ یعنی حکم یہاں پر کتنا ہے؟ جمعہ کے بعد چار پڑھو، اس لیے کہتے چار چھوڑنا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے، آپ گھر پہ جا کے دو پڑھتے تھے، لیکن ہم کو کتنا پڑھنے کے لیے کہا؟ چار پڑھنے کے لیے کہا۔ تو زیادہ افضل یہی ہے کہ آدمی جمعہ کے بعد کتنا پڑھے؟ چار پڑھے، دو پہ اکتفا نہ کریں۔ اس کو بھی امام البخاری نے کتاب اور مسلم نے کتاب الجمعہ میں ذکر کیا ہے۔ جمعہ کے بعد بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے ہی جمعہ کی نماز ہوئی فوراً کھڑے ہو کے سنت پڑھتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جمعہ کی فرض اور سنت کے بیچ میں تھوڑا فاصلہ ہونا چاہیے، آدمی اس میں کچھ ذکر وغیرہ کر لے، کسی سے بات کر لیا، یا کم سے کم ذکر کیا یا بات کر لیا، یا پھر اپنی جگہ چھوڑ لیا، باہر نکل آیا، گھر پہ آیا، تو اس طرح سے آدمی کا اس میں جمعہ کی نماز میں اور اس کے بعد کی سنتیں اور نوافل میں فرق کرنا چاہیے۔ جمعہ ہوتے ہی سلام کے بعد فوراً کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا صلی احدکم الجمعہ، تم میں سے کوئی جب جمعہ پڑھ لے، فلا یصلی بعدها شیئا حتی یتکلم او یخرج، تم میں سے کوئی جمعہ پڑھے تو اس کے بعد فوراً کچھ نہ پڑھے، فلا یصلی بعدها شیئا، اس کے بعد فوراً کچھ نہ پڑھے یہاں تک کہ وہ بات کر لے یا پھر باہر نکل آئے، یعنی یا تو آدمی بات کر لے یا باہر نکل آئے، تو پھر اس کے بعد میں جمعہ کے بعد کی سنتیں وہ پڑھے، فوراً کھڑے ہو کے نہیں پڑھے۔ جمعہ کے بعد آدمی اذکار وغیرہ کر لے اور اس کے بعد میں آدمی اپنی جگہ چھوڑ کے کہیں اور نماز پڑھے, یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس کو امام طبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے. اسی طرح سے جمعہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن سورہ الکہف پڑھنا چاہیے. سورہ الکہف سورہ نمبر 18 ہے, تو سورہ کہف پڑھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ, جو جمعہ کے دن سورہ الکہف پڑھتا ہے, اضاء له من النور ما بین الجمعتین, اس کے لیے دو جمعہ کے بیچ میں نور عطا کیا جاتا ہے, اس کے لیے ایک نور کی روشنی کی جاتی ہے اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک. تو جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے, ایک نور عطا کرتا ہے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک. اس کو امام الحاکم اور بیہقی نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اسی طرح سے جمعہ کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آدمی جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصیت کے ساتھ درود پڑھے, جس کو عربی زبان میں صلاۃ کہا جاتا ہے. درود کوئی عربی لفظ نہیں ہے لیکن چونکہ لوگوں میں معروف ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے درود پڑھنا, درود شریف. تو اس کے لیے زیادہ صحیح لفظ کیا ہے, الصلاۃ علی النبی, یہ عربی میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعۃ, جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں کثرت سے مجھ پر صلاۃ بھیجا کرو, مجھ پر درود پڑھا کر. فمن صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا, جو مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ بھیجتا ہے درود پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر صلاۃ بھیجتا ہے. تو جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے, اللہ 10 مرتبہ اس پر صلاۃ بھیجتا ہے. یہ بیہقی کی روایت ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. ایک روایت میں اس سے زیادہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ بیان کی ہے. آپ فرماتے ہیں, فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي, جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ صلاۃ بھیجو, فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ, اس لیے کہ جمعہ کے دن مجھ پر تمہارا درود پیش کیا جاتا ہے. مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ, مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اس کو امام احمد, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور یہ روایت صحیح ہے, شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ جمعہ کے دن پڑھا ہوا خاص طور سے پیش کیا جاتا ہے. کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کا پیش کیا جائے درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ کثرت صلاۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا چاہیے. امام المناوی کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی کیا فضیلت ہے درود کے لیے, کہتے ہیں جیسے جمعہ کا دن سارے دنوں میں سید الایام ہے, اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانام ہے. یعنی سارے انسانوں کے سید کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سارے دنوں کا سید کون ہے؟ جمعہ کا دن ہے. اس لیے اس دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود آپ کی فضیلت اور اس دن کی فضیلت اور درود کی فضیلت کو ثابت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ان آداب کی رعایت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں. یہ کچھ فضائل اور کچھ آداب تھے جمعہ کے. اس کے علاوہ بھی علماء نے جمع کیا ہے احادیث کی کتابوں میں, جو چاہتا ہے اس سے مطالعہ کر کے اور معلوم کر سکتا ہے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.